أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün münafıklara karşı takınılacak tavır ile ilgili olarak ders yapacağız. Ama derse girmeden önce biliyorsunuz Almanya'ya gitmiştik Perşembe akşamı ve dün akşam da geldik. Birkaç gün orada kaldık. Oradaki dostlarımızla çok güzel sohbetler yaptık. Her birisinin sizlere çok selamları var. Gerçekten kendilerini çok iyi yetiştirmişler. Herhalde Batı'da olmanın şeyi de var, etkisi de var. Sadece Almanya değil, Hollanda'dan, Belçika'dan ve başka yerlerden de gelenler vardı. Bakıyorsunuz ki her birisi tek kişilik bir ordu. Buradaki bütün konuşmaları, ayetleri iyice ezberlemişler. Ve gittikleri yerde gerçekten çok ciddi etkiler bırakıyorlar. Zaten ortaya çıkan görüntü de onu teyit ediyor. Türkiye'de de öyle. İşte Fatih ile Erdem Bey Kayseri'ye gitmişlerdi. Onlar da aynı şeyi anlatıyorlardı. Oradaki o insanların ne kadar heyecanlı olduklarını. Yahya Antalya'ya gitmişti. O da aynı şeyi anlatıyordu. Siz de burada görüyoruz. Bir de son zamanlarda hocalara sorun diye biliyorsunuz. Birkaç derstir bir şey başlattık. O da çok etkili olmaya başlamış. Sizlerden de bunu istiyoruz. Hocalara sorun. Hocalara sorun da iki türlü sonuç bekliyoruz. Bir, hocalara sorarken herkes Kur'an ayetleriyle indirilen din ve uydurulan din farkını net bir şekilde görecek. Şimdi birçokları çok rahatsız oluyor. Neden uydurulan din diyorsun diye. Ne yapalım? Uydurmasalardı yani. Ben uydurmadım. Onlar uydurmuş. Doğruyu söylemek lazım. Yani çok net bir şekilde görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in açık ayetleri bir tarafta, Kur'an'dan %100 uzak mezhepler bir tarafta. Tabii mezheplerin her konuda %100 uzaklığı yok. Yani bazı konularda Kur'an'a uygun davranışları da var. Ama herhangi bir ayet-i kerimeyi herhangi bir şekilde örten kişi Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle kafir oluyor. Ha, peki herkes mi böyle? Tabii ki herkes öyle değil. Çünkü medreselerde yetiştirilmiş olan insanlar Kur'ansız yetiştirildiği için hem Kur'ansız yetiştiriliyorlar hem de kendilerine öğretilen şeylerin Kur'an'ın hükmü olduğu söyleniyor. Baştan da itaatkar yetiştirildikleri için zannediyorlar ki din diye öğretilen her şey Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Aynı şey İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde var. Dolayısıyla meselenin farkında olmayanlar elbette ki o kategoriye girmez. Bir de bu mezhep imamları ile alakalı bir takım şeyler var. Mesela bakıyorsunuz, mezhepte tam bir ittifak var Allah'ın kitabına karşı. Söyledikleri şeylerin kitapla herhangi bir ilgisi yok. Kitaba tam muhalif. Peki kitaba tam muhalif olan şey nasıl oluyor da bu mezheplerin görüşü oluyor diye sorduğunuzda, örnek olarak mesela bakıyorsunuz ki İmam Maturidi var. Onun kendi kitabı var, Kitab-ı Tevhid diye. İmam Maturidi mesela kader konusunu tamamen Kur'an-ı Kerim'e göre anlatmış. Diyor ki kader ölçü demektir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi hayır da şer de Allah tarafındadır. Yani hayrın ölçüsünde Allah, şerrin ölçüsünde Allah koymuştur. İnsan hangisini yaparsa ona göre karşılık alır. Ama bugünkü kitaplara bakıyorsunuz ki Maturidi mezhebinin İmam Maturidi ile kader konusunda uzaktan yakından alakası yok. Aynı şey, yani mesela İmam Maturidi'nin kendi kitabına rastladık da ben şahsen kitabında olan çoğu şeyin ona ait olduğunda da şüpheliyim. Ama mesela bunu örnek verdiğimiz zaman diğerlerine kıyaslayabiliriz. Diğer mezhep imamlarının görüşleri, mesela bir örnek vereyim. Yani mezhep imamlarından İmam Malik'in El-Müdevvenesi var. Oraya bakıyorsunuz. Evlenmede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir hadis rivayet ediyor. Sahabeden işte Ömer radıyallahu anh'dan sahih bir rivayeti var. İşte kızlar evlenirken mutlaka onun onayının alınması gerektiğini ifade eden hadisler var. Sonra da bakıyorsunuz ki aynı kitapta İmam Malik'in koyduğu kurallara %100 aykırı bir şekilde işte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed'in oğlu neydi adı şimdi? Hemen birden aklımdaydı, birden bir aklımdan çıktı. Abdullah bin yok, Muhammed Ebu Bekir oğlu Muhammed'in oğlu. Neyse şimdi o şey de var yani velayetle ilgili bölümünde var şeyin. İmam Malik'in El-Muvatta'ını. Bakıyorsunuz ki de bize ulaştığına göre belagana diyor ki belag hadisleri İmam Malik'te sahih olmayan hadislerdir. Bize ulaştığına göre işte çok meşhurdur. Nasıl birden bir aklıma gelmedi ya. Neyse. Şimdi o zatın işte o bir de bir başka zatın ismini zikrediyor. Onlar kızlarını kendilerine sormadan evlendirirlermiş. Biz de onu aldık. Yani şeyin bölümün sonunda böyle bir cümle var. Bölümün sonuna öyle bir cümleyi eklemek çok kolay. Şimdi biliyorsunuz eskiden bunlar matbu da değildi, elle yazılıyordu. Birisi çıkar, gayet kolay bir şekilde ilave eder. İmam Malik'in koyduğu kurala %100 aykırı olarak sahih hadise aykırı, sahabe uygulamasına aykırı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e aykırı, ondan İmam Malik'in mezhebine uygun. Halbuki İmam Malik Medine uygulamasını esas alır. Şimdi aynı şey mesela şeyde var. Yatsı namazının son vaktinde var. Yani biz ulaşabildiğimiz kısımlar açısından diyorum. Bakıyorsunuz ki Hanefi mezhebinin ana kaynaklarında, Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinin ana El-Ümde İmam Şafii'nin kitabında, Ahmet bin Hanbel'de yatsı namazının son vakti diye bir şey var. Vakit var. Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak, kasekul leyl, hadislere uygun olarak. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ki Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri yatsı namazını sabah namazına kadar uzatmıştır. Şimdi siz o ana kaynaklara vardığınız zaman mezheplerle o mezhebe atfedilen görüşler arasında büyük çelişki görüyorsunuz ama birçok konuda buna ulaşamıyoruz. Dolayısıyla mecburen diyoruz ki şu mezhebin görüşü. Çünkü elimizde delil olmadan başka bir şey söyleme imkanımız yok. Asıl hesabı Cenab-ı Hakk'a verecekleri için kimin ne yaptığını Allah-u Teala gayet iyi bilir. Şimdi bu mezheplerin Kur'an-ı Kerim'e %100 muhalefeti dediğimiz zaman da yani her birisinde istisnalar olduğunu da unutmamak gerekir. Yani bugün bize anlatılan şekliyle diye anlamak lazım. Dolayısıyla burada Avrupa'da yaşayan dostlarımız bu konuda hiç kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Böyle gidiyorlar. Hocalarla tek tek görüşüyorlar. Bir sürü şeyler söylüyorlar. Ondan sonra da onları ciddi anlamda sıkıntıya sokuyorlar. Ve bazen de onların düşünmesine sebep olup doğruları görmelerini sağlıyorlar. O açıdan gerçekten çok güzel. Organizasyon da gayet güzeldi. İşte Asiye Hanım, Sayın Bey, Soner Bey, eşi Fatma Hanım büyük bir gayret göstermişlerdi. Diğer herkes de elinden gelen gayret göstermişti. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Evet, böylece oranın kısaca özetini sunduk ama yani benim şahsen gerçekten beni son derece memnun eden bir manzarayla karşılaştığımı söyleyebilirim. Her yerde bu manzara var. Orada da çok güçlü bir şekilde var. Evet, şimdi geçen hafta okuduğumuz ayetler vardı münafıklarla ilgili olarak. Tabii o ayetler tam bitmemişti. Geçen haftaki ayetten başlıyorum. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Fe ma lekum fil munafikine fi'eteyni vallahu erkasahum bima kesabu. Ne oluyor size ki münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz? Yaptıklarına karşılık Allah onları tersine çevirmiştir. Eturidune en tehdu men adallallah. Allah'ın sapık saydıklarını siz yola getirmek mi istiyorsunuz? Sapıklıklarına Allah şey yapmış, karar vermiş. Ha, siz doğruları anlatırsınız ama yola getiremezsiniz. Hiç kimse kimseyi yola getiremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Yapabileceğimiz tek şey insanlara doğruları anlatmaktır. O kadar. Yola gelirler veya gelmezler. İşte Avrupa'daki arkadaşlar da öyle söylüyor. Mesela birçoğu diyor ki hocam ne var? Gidiyoruz. Hep bizden kaçıyorlar. Dinlemiyorlar, kaçıyorlar. Kaçar. Demek ki çok güçlüsünüz. Karşınıza konuşamıyorlar, kaçıyorlar. Doğru yolda olduğunuzu görüyorlar. Doğru yola gelme niyetleri de yok. Allah'ın ayetlerini görüyorlar. O ayetlere uyma niyetleri yok, kaçıyorlar. Bakıyorsunuz işte efendim tamam siz ayet okuyorsunuz ama işte burada hadis var. Peki ondan sonra hadis yani hadis ayeti döver gibi bir mantık ortaya konuyor maalesef. Ondan sonra da işte ulemanın icması var. Ondan sonra kıyas var diye bir sürü şeyler ortaya atıyorlar. Yani Allah'ın ayetini örtmek için her şeyi yapıyorlar. Yapsınlar. Herkes vazifesini yapacak. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah kimseyi sapık saymışsa, kimi Allah sapık saymışsa, sen onu yola gelmiş saymanın bir imkanını bulamazsın. Yani Allah sapıklığını onayladıysa bitti. Dolayısıyla sapıklığını onayladığı bir kişiyi sen yola getiremezsin. Ha, zaten hiç kimseyi yola getiremeyiz. Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de diyor, fezekkir, sen insanlara zikri bildir, yani Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. İnnemâ ente müzekkir, sen yaptığın şey sadece Allah'ın kitabını insanlara ulaştırmaktır. Bitti. Bugün bizim görevimiz de o. Ondan sonra ne diyor? Vemâ ente aleyhim bi musaytir. Onları bir hizaya getirecek bir durumun yok. Sen onları hizaya getiremezsin. Yani sen onları yola getiremezsin. Bu Resulullah için verilen bir şeydir. Biz de aynı şey. Şimdi münafık nedir? Bize mümin gözüken kişidir, değil mi? Peki kafir ne? Kafir ne? Kafir ne ki biz münafığı anlayabilelim, tanıyabilelim? Bakalım Allah-u Teala kafiri nasıl tanımıyor? Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim karşısında insanlar iki türlü. İki şekilde tavır takınıyorlar. Âl-i İmrân suresinin 21. ayetini açalım. Bak diyor ki burada اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ kefere kelimesinin manası neydi? Örtmek. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ örten. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini örten. Yani Allah'ın ayetleri karşısında görmezlikte bulunan. Allah'ın ayetini okuyorsunuz, dinlemiyor. Bana ayet okuma diyor. Ya da ayet okuyorsunuz, kalkıp gidiyor. Rahatsız oluyor. Ondan sonra وَيَكْتُرُونَ النَّب۪يِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ Haksız yere nebileri öldürenler. Şimdi bakın burada bu ayeti kerime günümüze de hitap ediyor. Sadece tarihi bir şey değil. Bugün artık Nebi ve Resul farkını iyice öğrendik değil mi? Yani bizim arkadaşlarımız öğrendiler. Nebi kendisine kitap indirilendi. Resul de o kitabı tebliğ edendi. Nebilik bitti. Ama Resullük devam ediyor. Yani Allah'ın kitabına herhangi bir ilave ya da çıkarma yapmadan olduğu gibi insanlara ulaştırma görevi devam ediyor. Peki bugünkü anlayışta nebilik öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Ne diyorsun Fatih? Ya şöyle bakalım, mesela nebiyi nasıl tarif ediyorlar bugün? Bakalım ki bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebiliği mevcut kitaplarda öldürülmüş müdür, öldürülmemiştir? Öldürülmemiş midir? Geleneksel tanıma göre az yukarı kaldır şeyi. Nebi kendisine herhangi bir kitap verilmeyen, müstakil bir şeriatı olmayan ve kendisinden önce bir kitabı, bir şeriatı tebliğ eden kişi. Rasul ise müstakil olarak kendisine bir kitap ve şeriat verilen kişi olarak tanımlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise nebilerin tamamına kitap verildiği ifade ediyor. İfade ediliyor. Çok sayıda ayette, sadece bir tane değil. Çok sayıda ayette nebilerin tamamına kitap verildiği ifade ediliyor. Onlardan sadece bir tanesini okuyalım. Bu Âl-i İmrân suresini açmışsınız. Oradakini okuyalım. Şeye gerek yok. Şimdi bakın bizim kitaplarda nebiye değil resule kitap verilir. Tamam mı? Resule kitap verilirse, yani nebiye değil de resule kitap verilirse o zaman işte 4 tane kitap inmiştir diyorlar. Ondan sonra suhuf deniyor. Suhufun herhangi bir güvenilir kaynağı yok. Sahifeler işte orada da zaten 4 tane nebiydi değil mi şimdi? Evet. Şimdi bakın hemen Âl-i İmrân'ın 84. ayetini şey yapın. Açın. قُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ De ki biz Allah'a inandık ve güvendik. وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا Bize indirilene. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى اِبْرَٰهِمَ İbrahim'e indirilene. İbrahim aleyhisselam'a suhuf indirilmiştir diye sahih olmayan kitaplarda şey zannedersem İmam şeyin Taberi'nin tarihinde miydi, öyle bir şey olacak. Yani şeyde değil, yani hadis kaynaklarında değil. İbrahim'e bak, İbrahim'e kitap indirildiğini Allah burada söylüyor mu? Peki İsmail'e indirildiğine dair herhangi bir kayıt gördünüz mü şimdiye kadar okuduğunuz kitaplarda? Ama Allah'ın kitabında var. Bak ve İsmail'e indirilen. Peki İshak'a indirildi mi? Yok. Bak ve İshak'a Allah öyle diyor. Ve Yakub'a vel esbati. İshak'a, Yakub'a, esbat da torunlar. Yani Yakub Aleyhisselam'ın torunlarına. ve ma utiye Musa ve İsa, Musa ve İsa'ya verilene ve nebiyyune. Şimdi diyebilirsin ki utiye ile indirme arasında bir fark var. İşte İsa, Musa yok. Bak, bize indirilenden sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi konusunda kimsenin şüphesi yok. Diğerlerine hep indirilme ve mevutiye verilmesi ifadesi de diğer nebiler içinde kullanıldı. Ve nebiyyûne min rabbihim. Nebilerin Rabbilerinden verilene. İnandık. La nüferriku beyni ahadim minhum. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Yani bakın, bütün nebilere kitap verildiğini bu ayet söylüyor mu? Peki bizde kabul, nebilere kitap veriliyor mu bizim şeylerde? Kesinlikle değil. Mevcut. Açın İslam Ansiklopedisini okuyun. Hatta şurada Nebi ve Resul kitapçığı var. Orada kaynaklarıyla birlikte görürsünüz. Peki o zaman nebilik öldürülmedi mi? Hı? Bu ayetlerden sadece bir tanesi. Nebi ve Resul kitapçığını görürseniz orada her şeyi var. Bir de Zeki Bayraktar Hoca'nın Sünnet, ama hangi sünnet, öyleydi değil mi kitabın adı? Onu da okursanız zaten bütün ayrıntıları orada görürsünüz. Şimdi bakın burada ne diyor? Bakın. İnnellezîne yekfurûne bi âyâti, Allah'ın ayetlerini örtenler. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Mesela birkaç gündür şey yapıyoruz. Kölelik ve cariyeliği kabul edenler hangi ayeti görmezlikten geliyordu? Muhammed 4. ayet. Muhammed suresi 4. ayet. Peki kölelerin, şimdi affedersiniz, cariyelerin cinselliğinden nikahsız yararlanmayı bütün mezhepler ittifakla kabul etmiş ki, kölelik ve cariyeliği de bütün mezhepler ittifakla kabul etmiş. Kölelik ve cariyelerin cinselliğinden yararlanmanın caiz olmadığı hangi ayetlerde belirtiliyordu? Nur suresi 32 ve 33. Mutlaka nikah. Tabi başka ayetler de var. Ama bu ayetleri okuduğunuz zaman en cahil kişi de çok iyi görür ki hiçbir kimse nikahsız olarak bir cariyenin cinselliğine yararlanamaz. Hiçbir cariye nikahsız olarak bir erkeğin yatağına giremez. Peki bütün mezhepler bu açık ayetlere rağmen, bu açık ayetlere rağmen nebiliği öldürmüş oldular mı? Ayetleri görmezlikten geldiler mi bu açık ayetleri? Ortaya bir kölelik ve cariyelik çıkardılar mı? Mesela işte çocukların evlendirilmesiyle ilgili hocalara sorun yazsın da biliyorsunuz. Ondan sonra efendim zındıklık konusunda bu cumartesi günü gördünüz. Orada da hocalara sorun ayetleri var ki bunun Ali İmran suresinin 86 ve devamı ayetler. Şimdi bu kadar açık ayetleri işte nikahla, talakla, ne bileyim say da say. O kadar açık ayetleri görmezlikten gelen kişilere biz saygı mı duyacağız? Niye bu kadar sert davranıyorsunuz diyorlar. Biraz sonra onun ayetini de okuyacağız. Onlara karşı sert davranmamız gerektiğini Cenab-ı Hak bize emrediyor. Ve yaktulûne ellezîne ye'murûne bil kıstı minen nâs. İnsanlar içerisinden adil davranmayı emredenleri de öldürüyorlar. İşte bu cumartesi dersinden gördünüz. Siz şey yaptığınız zaman, insanlara Allah'ın ayetlerini doğru bir şekilde gösterdiğiniz zaman geleneksel anlayışa aykırıysa zındık diyerek öldürüyorlar. Yani bizim kitaplarda bu var. Mevcut kitaplarda var. Bak ne diyor? فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. İşte onları acıklı bir azapla müjdele. Bugün İslam alemi acıklı azabı çekiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Onlar dünyada da ahirette de amelleri yanmış olanlardır, yok olmuş olanlardır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Onların yardımcıları yoktur. Şimdi bunlar Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Şimdi bunlar Kur'an bu ayetlere göre ne oluyorlar? Durumları belli değil mi? Bütün yaptıkları iyilikler de yok olup gidiyor. Peki ikinci bir grup mümin var bugün. Yani ikinci bir grup hoca var. Ki çok büyük bir bölüm bu az önce okuduğum ayetlerin hükmüne girenleri bu dinin asıl hocaları kabul etmiyor mu? Bu dinin temeli saymıyor mu? Ve onların kitapları ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında, İslam üniversitelerinde okunmuyor mu? Hem de hiç tartışmasız. Ondan sonra şimdi ikinci grupla ilgili hemen devamından okuyoruz. 23. ayet. Elem tera ilellezine utu nasibe minel kitab yud'una ila kitabillahi liyahkuma beynehum. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin mi? Aralarında hüküm versin diye Allah'ın kitabına çağrıldıkları zaman. Siz hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini gösteriyorsunuz gelin diye. Summe yetevella fariqun minhum, bakarsınız bir grubu kalkmış gidiyor. Hiç konuşmuyorlar. İşte Avrupa'daki dostlarımız öyle diyor. Hiç konuşmadan çekip gidiyorlar. İşte demek ki öyle işte. وَهُمْ مُعْرِضُونَ Onlar kaçınıyorlar. Geri geri kaçıyorlar. Zaten bizimle bir araya gelmek istemiyorlar diyor. Birisi diyor ki orada bir ilahiyat fakültesine öğrenci olarak kaydolmuş. Bir hocaya daha birinci sınıftayken hocaya sorduğu sorular yüzünden hoca o sınıfa verdiği dersleri terk etmiş. Başka sınıfa gitmiş ama gene de kurtulamamış tabii. Niye böyle yapıyorlar? ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Derler ki bize ateş dokunsa dokunsa birkaç gün dokunur. Onu da demezler, zaten her birisinin birer kurtarıcısı da vardır kendi kafalarına göre. وَغَرَّهُمْ فِي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Yaptıkları iftiralar dinleri konusunda kendilerini aldattı. Mesela mahşer günü şefaatin olmayacağını kabul eden bir mezhep var mıydı? Hatırlıyor musunuz? Yoktu. Ama Allah-u Teala bunun olmayacağını açıkça çok sayıda ayette söylüyor. Kendi yaptıkları iftiralar kendilerini ne yapmış oluyor? Aldatmış oluyor dinle. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعَنَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ Hakkında şüphe olmayan bir günde onları topladığımız zaman ne olacak? وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her biri kazandığının karşılığını tas tamam alacak. Haksızlığa uğratılmayacaklar. Şimdi gördünüz mü? İşte münafık falan dediğimiz zaman hep ne yaparız? Başkalarını araştırırız böyle. Ya kardeşim bir dakika yani. Geçen de birisi geldi. Tağut konusunu soruyor. Şimdi öyle konuşuyor ki ona dedim ki asıl tağut sensin. Ondan sonra Arapçası var, Kur'an'ı güzel okuyabiliyor. Bir iki tane ayet gösterdim. Öyle bir rahatsız oldu ki o ayetleri etkisiz kılacak bir takım kelimeler arıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enteresan bir şey yani. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor, bak. Tekrar şeye dönüyorum. 88 Nisa suresi 88. ayete. Fema lekum fil munafikin fi'eteyn. Ne oluyor size münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz? Buradan tekrar edeyim. İnsanların çok büyük bir bölümü, hocalar da dahil, gelenekte Kur'an'a aykırı görüş belirtildiğini düşünmüyorlar. Ama onlara siz götürür de o ayetleri gösterirseniz hala eskiye bağlı olmaya devam ederlerse işte o zaman münafık olurlar. Çünkü hiçbiri kendisinin Allah'ın ayetini inkar ettiğini kabul etmeyecektir. Onun için diyorum mutlaka götürün. Götürün, görsünler. İçlerinde uyanan uyansın. Gerçekleri gören görsün ki onlar da var Allah'a çok şükür. Ve sayılar da az değil yani uyananların, gerçekleri görenlerin. Allah'a hamdolsun. Çünkü bir zamanlar biz de öyleydik, bilmiyorduk, zannediyorduk ki bizim ulemamız Kur'an-ı Kerim'e aykırı hiçbir görüş belirtmez. Vallahu erkasehum bima kesebu, yaptıklarından dolayı Allah onları gerisin geri çevirmiştir. Eturidune en tehdu men adallallah, Allah'ın sapık saydıklarını siz yola gelmiş kabul etmek mi istiyorsunuz? Bak onu da şey yapıyorsunuz. Ya kardeşim, bunca insan yanlış da siz mi doğrusunuz? Böyle bir savunma olur mu? O zaman Allah'ın nebilerine bir bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ona inanan mı çok, karşı çıkan mı? O zaman çoğunluğa bakar ve ne diyor? Allahü Teala ve yuntudi ekser men fil ardı yudilluke an sebilillah. İn yettebiun illa zanne. Ne diyor şimdi? Eğer insanların, bu neredeydi? Nisa suresinde miydi baksana? En'am 116 idi değil mi? Ve in tudi'a ekser men fil ardı yudilluke an sebilillah. Doğrudur, En'am 116 idi, evet. Diyor ki eğer yeryüzündeki insanların çoğusuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Peki bunların şeyi ne? Metotları ne? Mesela şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'in kesinliği konusunda onların da şüphesi yok değil mi? Hadisin zanni olduğunda da şüpheleri yok değil mi Fatih? Zanni olduğu, zan ifade ettiğinde de şüpheleri yok. Ondan sonra kıyasın çok zayıf bir noktada olduğunda hepsi kabul eder. İcma derler ama icmanın hiçbir delili yoktur zaten. Zanni bir delili de yoktur icmanın. Ama kendilerine sorarsan katidir. Öyle değil mi? Yani icmanın şer'i bir delil olduğu hususunda ümmet icma etmiştir derler. Şey gibi yani, konsil kararı gibi. Kimmiş o ümmet? Toplantıya kaç kişi katılmış? İsimleri belli mi? Nerede toplantı yapmışlar da icma etmişler? Ya birisinin icma dediğini öbürüsü ne diyor? Tövbesi. Bak diyor ki Allahü Teala ve in tuti'u ekseren men fil ardı yudilluke an sebilillah. Yeryüzündekilerin çoğusuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onun için asla çoğunluğa bakmayacaksınız. Zaten çoğunluktan yana olmak menfaatten yana olmaktır. Doğrulardan yana olduğunuz zaman tabii ki yalnız kalacaksınız ki imtihanı başarasınız. Allah bu sizi imtihandan geçirecek. Zor imtihan. Yani bu işin tabiatı gereği böyledir. Menfaatlerini mi tercih ediyorsun yoksa ilahi menfaatleri mi? Allah'a ne ölçüde güveniyorsun? Bunun ortaya çıkması gerekiyor. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ. Onlar zanna uyarlar. Şimdi bakın, siz Allah'ın ayetini okuduğunuz zaman size karşı ayeti örtmek için hadisler ortaya koyan, açık ayetin hükmünü örtmek için böyle kelimeler Kur'an-ı Kerim'den seçerek anlamlarını saptıranlar zanna uymuş olmuyorlar mı? Bak Allah öyle diyor. Allah'ın yolundan saptıranlar neye uyuyormuş? Zanna. Zanna. Yani kesin bilgiye değil. Ve inhum illa yahrusun. Onlar sadece kendilerine göre bir takım kurgular, tahminler yaparlar. İşte efendim, bakın yani şimdi anlayın, bazı böyle televizyonlara çıkıp da ballandıra konuşanlar var. Ne demek efendim, işte bizim ulemamız şöyledir, böyledir, ahirette görüşürüz. Sen Allah'ın ayetlerini örtmek için zanna ve tahmine dayalı bir takım buluşmalar yap, ahirette görüşürüz. Gerçi Allah-u Teala bu dünyada da onların cezalarını elbette ki verecek. Onun için yani şeyi, münafığı başka yerde aramaya gerek yok. İblis ne demişti? Doğru yolun üstünde oturacağım demişti, değil mi? Orada aramak lazım. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Çok isterler ki keşke siz de kafir olsanız. Yani siz de ayetleri bırakıp o zanna uysanız. Kendi hayallerine uysanız. Tahminlerine uysanız. Mesela şeyi de biliyorsunuz, mesela kölelik ve cariyelik konusunda zan denecek bir şey de yok yani. Küçüklerin evlendirilmesi konusunda gene bir hadis uydurmuşlar. Açık, o kadar çok ayete rağmen birçok şeyde bazı şey ama mesela boşanma konusunda bir şey uyduramamışlar. Evlenme konusunda bir şey uyduramamışlar. Yani evlilik işlemlerinin yani bir kızın ya da bir erkeğin evlendirilmesindeki uygulanan işlemler açısından diyorum. Evet. Çok isterler ki siz de kafir olsanız. Kema keferu, kendileri kafir olduğu gibi. Yani kendileri ayetleri nasıl görmezlikten geliyorsa siz de görmeyin. Siz de görmeyin. Hakikaten inanılır gibi değil bu tavırlar. Yani hepiniz yaşıyorsunuz bugün yani. Bunu size anlatmaya gerek yok. İşte Avrupa'daki dostlarımız da bundan muzdaripti. Niye ızdırap çekiyorsun? Bu işin tabiatı bu kardeşim. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ Onlardan yakın dostlar edinmeyiniz. Orada birisi diyor ki Almanya'da, ya hocam en yakınlarımız işte eşimiz, oğlumuz, kızımız, gelinimiz falan. E tamam olsun. Normaldir. Onları kendinize yakın dost edinmeyin diyor Allah-u Teala. Ne olursa olsun ki şey bizden uzaklaşıyorlar. Ne güzel Allah'ın şey işte senden uzaklaşması daha iyi. Bir de yaklaşıp da seni sürekli aldatmaya çalıştığını düşün. Bak bu burada daha çok şey de Mekke'deki muhacirlerle ilgili ifade buradaki. Veddu lev tekfurune kema kafaru. Onlar kafir olduğu gibi sizin de kafir olmanızı isterler. فَتَكُونُونَ سَوَاءً Onlarla aynı olmanızı isterler. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Peki bu Mekke ile Medine arasında. Bugün de hicret var mı yok mu? Tabii ki var. Yani ne demek hicret? Yani Allah yolunda birçok menfaatlerini terk edinceye kadar demek lazım bugün için. Allah rızası için bazı menfaatlerini terk edip de gerçekten bu yolu tercih ettiklerini gösterinceye kadar onlardan şey yapın. Ama tabii bu hicret, bu ayet-i kerimedeki hicret esasen bu gayrimüslimlerin içerisinde kalmalarıyla alakalı. Çünkü bunun bir başka ayetten delilini alacağız. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer hicret etmezlerse bu karşı tarafta olduğunu yani bir düşman tarafında olanlar olduğunu biraz sonraki ayet söyleyecek. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Mesela Mekke'de olup da Müslüman gözüken ama Mekkeli müşriklerle, Mekkeli kafir ve müşriklerle içli dışlı olan, onlarla birlikte Müslümanlara karşı hareket edenler burada ya da aynı durumda olan bugün de olabilir. Her zaman da olabilir. Evet, onlardan bir yakın dost ve bir yardımcı edinmeyin. İllellezîne yasilûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum yok atladım ben. Fein tevellev fehuzûhum ve kutulûhum. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve öldürün. Haythu vecettumûhum nerede bulursanız. Yani Mekke'deyken ikiyüzlülük yapıp orada Mekkeli müşriklerle iç içe oluyor ve size karşı bir takım mesela Mekkelilerin Müslümanları Mekke'den sürgün etmelerini sağlamış oluyorlar. İşte savaşlarda onlara destek vermiş oluyorlar. Onları yakalayın, öldürün. Nerede bu? وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا Onlardan yakın dost ve yardımcı edinmeyin. اِلَّا الَّذ۪ينِ يَصِلُونَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُمْ مِيْتَاقٌ Sizinle aralarında antlaşma olan bir topluluğa giderlerse o zaman onlara bir şey yapmazsınız. Mesela diyelim Mekkelilerle Müslümanların aralarında bir savaş durumu vardı. Ama Mekkelilerin yerine diğer Müslümanların antlaşmalı olduğu bir topluluğa sığınmış olsalar, artık hangi topluluksa, o zaman onlara bir şey yapmayın diyor. Oraya sığınmışlara bir şey yapmayın dendiği zaman Medine'nin içinde yaşayanlar ne olacak? Onlara da bir şey yapılmamıştır. Yani düşman da, düşmanın içerisine gidip onlarla işbirliği yapanlar. Burada söz konusu olanlar onlar. Biraz sonra ayetleri okuduğumuz zaman o netleşecek. اَوْجَاءُكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَيُقَاتِلُوا قَوْمًا. Ya size geliyorlar. Münafıklıklarından vazgeçmiş değiller ama artık bıkmışlar. Tamam, artık biz onlarla birlikte olmayacağız. Biz size sığınıyoruz, bizi kabul edin. Dedikleri zaman da onları öldürmeyin diyor. Ne sizinle savaşacak güçleri kalmış ne de kendi toplumlarıyla. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُ عَلَيْكُمْ. Yani artık onlara bir şey yapmayın. Eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı onlar size sizin başınıza bela ederdi. Geldi, teslim oldular. Yani esir yapmıyorsunuz ama orada yaşamasına müsaade ediyorsunuz. فَلَقَاتَلُوكُمْ. O zaman elbette sizinle savaşırlardı. Bak, savaşamıyorlar. Demek ki burada yakaladığınız yerde öldürün ifadesi onların savaşacak durumda olduklarını da gösteriyor. Yani onun için bizim de savaşan bir topluluğun içinde olmaları gerektiğini gösteriyor. فَاِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ. Artık sizden uzak durur. Yani düşmanlık etmez. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. Bu sebeple sizinle savaşmazlarsa وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمْ السَّلَمَ. Size barış eli uzatırlarsa فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Artık sizin, Allah sizin için onlara karşı bir yol oluşturmamıştır. Demek ki bu ayet-i kerimede belirtilen münafıklar Mekke'de kalan, oradaki Mekkelilerin Müslümanları Mekke'den sürgün etmelerine destek veren, Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na, Hendek Savaşı'na destek veren Müslüman görünümlü insanlardı. Ha, bunlar kendi toplumlarından oradayken yakaladığınız yerde öldürün. Mekke'deyken. Ama Mekke'den çıkıp da antlaşmalı olduğunuz bir topluluğa sığınırlarsa artık onlara bir şey yapmayın. Onlar yerine gelir size sığınırlarsa artık tamam, biz sizinle barış içerisinde yaşamak istiyoruz, bundan sonra herhangi bir eylem yapmayacağız diyorlarsa artık Allah size karşı onların aleyhine size, sizin için bir yetki vermemiştir. Yani size sığındıktan sonra da onlara, size ya da sizin antlaşmalı olan bir topluluğa sığındıktan sonra artık onlara bir şey yapamazsınız. Bu da son derece önemli bir şeydir. Bakın, bu insanlara inançlarından dolayı düşmanlık edilmiyor. Bu insanlara o Tahrim suresinin 8 ve 9. ayetlerindeki hükümler çiğnendiğinden dolayı şey yapılıyor, öldürme ruhsatı veriliyor. Şey, Tahrim değil ya. Niye be? Mümtahine suresi. Mümtahine suresi. Niye Tahrim dedim ki? Evet, şimdi burada biliyorsunuz Allahü Teala 8 ve 9. ayetlerinde şöyle diyor. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ. Din konusunda sizinle savaşmayanlarla iyi geçinmeyi Allah yasaklamaz. Şimdi bu adamlar her ne kadar münafık iseler de geliyorlar size, tamam biz artık savaşmayacağız, barış içerisinde olacağız dedik diyorlarsa onlara bir şey yapmayacaksınız. Ama Mekke'de kaldıkları zaman hem Müslüman görünümlü hem de onlara destek, size karşı onlara destek veriyorlarsa elbette ki yakaladığınız yerde öldüreceksiniz. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. İşte bunlar Mekke'deyken çıkarıyor. Bundan vazgeçmişlerse, vazgeçtikleri zaman onlara destekçi olmaz. Sizin araları iyi olan bir topluluğa gittiler mi artık Mekkelilere destek vermiyorlar demektir, değil mi? Evet, işte bunlara en teberruhum, iyilik yapmanız ve tuksidu ileyhim, onların haklarını vermeniz size yasaklanmaz. Mesela böyle birinin hakkı ne olur? Tekrar ediyorum, Mekke'de, yani bu bir örnek ama her zaman olabilir. Mekke'de Müslüman görünümlü mü? Fakat Mekkelilere destek veriyor. Mesela bugün de Müslüman görünümlü olup Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla ya da bir başka düşman grupla işbirliği içerisinde olan ve Müslümanlarla savaşanlar var. Dışarıdan bakıyorsunuz Müslüman, işbirliği yaptıkları gruplara bakıyorsunuz, Müslümanların düşmanı olan gruplar ve fiilen savaşıyorlar. Ha bunlar silahı bırakır, gelir teslim olurlarsa artık onlara sen falanca gün şöyle yapmıştın demeyeceksin. Tamam. Peki. Artık ben bıktım, bir de orada olmak istemiyorum diyorlarsa tamam, gel. Çünkü esas olan insanların gönlünü kazanmaktır. Evet. Ondan sonra ayeti devam ettirelim şeyi, mümtehine. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne. Onlar ne diyor? Onların paylarını vermenize de bir engel yoktur diyor Allah. Tamam, yaşama hakkını tanırsın, gel burada yaşa. Müslüman olman şartıyla demiyorsun, bakın dikkat edin. Münafık olduğunu biliyorsun, Müslüman olman şartıyla değil. Artık bu insanlarla işbirliği yok, bitti. Burada yaşa. Yani İslam toplumunda yaşayan insanlar Müslüman olacak diye bir şey yok. Zaten bir kişinin Müslüman olduğunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. İman kalpte olduğu için. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişinin dört dörtlük Müslüman olduğunu zannediyordu o da, ama dört dörtlük düşman olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyordu ona. Evet. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ Allah'ın koyduğu yasak sizin inancınızdan dolayı sizinle savaşanlar, işte Mekke'de kalmış olsalar öyle olacaktı. وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Sizi ülkenizden çıkaranlar, وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Çıkarmanıza destek verenler. İşte şimdi gider de sizin antlaşmalı bir kavme sığınırlarsa bunların üçü de yok. Gelir sığınır, size sığınırlarsa gene bunların üçü de yok. Yani her iki durumda da bunlara karşı herhangi bir yetkiyi, yani onlara karşı herhangi bir silahlı karşı koymayı Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Artık onlar gelirler, herhangi bir, yani hapse atmak diye bir şey de yok. Biliyorsunuz bizim ceza hukukumuzda hapis cezası diye bir şey yoktur. Zaten yani İslam diye bir şey kalmadı yeryüzünde de. Yani olursa olur da herhangi birisi derse ki ben işte İslam'dan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani o vesileyle biz burada bunları söylüyoruz. Yoksa herkes dini kendi kafasına göre şekillendiriyor, kendi hayallerini şey yapıyor, doğrularla yanlışları birbirine karıştırarak ondan sonra üstüne de yeşil bir boya sürerek işte din alanında kullanın diyor. Evet. İşte bu yani sizi öldürmeye kalkan inancınızdan dolayı ülkenizden çıkaran, çıkarlarına destek verenlere en tevellevhum işte onları veli edinmeniz, dost edinmeniz Cenab-ı Hak yasaklamıştır. Ve men yetevellevhum fe ulaikumuz zalimun kim onları dost edinirse işte onlar zalim olan kimselerdir. Şimdi bunlara karşı biz nasıl davranacağız? Bakın 9. sureyi açalım, 73. ayet, Tevbe suresi. Ama bir dakika, ondan önce şu Ahzab suresini açalım da, şimdi şu aklınıza gelebilir. Ya bu adamlar peki, düne kadar bizim aleyhimizde fiilen savaş ediyorlardı, bizim askerimizle çatıştılar. Hadi gittiler bizim de dost olan bir topluma sığındılar. Hadi ona bir şey diyorum. Gelip bize sığındıkları zaman biz niye bunları ellerini kollarını sallayarak burada yaşatalım ki diyebilirsiniz. Ona karşılık Ahzab suresinin 60-62. Ayetleri var. 33. sure. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Mesela gel dersin, şey, orada yaşıyorlar ya da orada sürekli orada yaşayanlar da olabilir, sonradan gelenler de olabilir. Müslüman görünümlü olan bu kişiler. Yani bu insanlar kendilerini dindar kabul ediyorlar. İşte biz tağutla savaşıyoruz. Bu ülkede şu olmaz, bu olmaz. Allah! Hiç kendilerine bakmıyorlar, karşılarına. Sana ne karşı tarafın ne oldu? Sen kendine baksana. Önce bir sen kendi bir Müslüman ol, ondan sonra konuşmaya başla. Şimdi diyor ki Allah, لَيْلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar eğer vazgeçmezlerse وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَ Şehrin içerisinde ya da Medine'de iki şekilde de anlaşılabilir. Eğer böyle yalan yanlış haberler yaymaktan vazgeçmezlerse, mesela bugün Türkiye'de var öyle yalan yanlış haberler olmadığı şekilde ortalığı karıştırmak, insanları karıştırmak için bundan vazgeçmezlerse لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ Seni onların üzerine salarız. ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا Yani onları takip etmeye başlarsın. Takip etmeye başladığın zaman senden kaçarlar onlar. Artık orada yaşayamazlar. Takibe başladığın zaman bakarsınız ki kaçarlar. İşte yurt dışına kaçmış, şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Nasıl kaçıyorlar? Gittikleri yerde saygı görürler mi? İtibar görürler mi? Bakın bir insan kendi ülkesinde itibar görmüyorsa gittiği hiçbir yerde ona insanlar değer vermez. Onu iyice, çünkü gideceği bir yer yok. Son sığındığı yer bura. Karşı tarafta mümin değil ki Allah rızası için yapsın. Mel'unin. Dışlanmış bir şekilde oraya giderler. Oralara gittiği zaman da şey yapılmazlar. Dışlanırlar. Eynema thukifu uhidu. Nerede şey yaparsa derdest edilir, yakalanırlar. Yakalayan Müslümanlar değil. Kaçtıkları yerin hainleri, işte insanları ya. Yani. Onları yakalarlar. Ve kuttilu takdila ve öldürülürler. Kimin öldürdüğü de belli olmaz ya. Yani. Siz öldürmezsiniz ama yani sizin içinizde geldiler, hadi gelin oturun, şey yapın. Gene rahat durmazlarsa onları takip etmeye başlarsınız. Siz takip ettiğiniz zaman kaçarlar, kaçtıkları yerde dışlanır ve öldürülürler. Siz onları münafıklığından dolayı öldürmüyorsunuz. Sadece kötü haber yaydıkları için takip ediyorsunuz. Sünnetullahi fillezine halev min kabl. Bundan önce gelmiş geçmiş topluluklarda Allah'ın koyduğu kural budur. Ve len tecelli sünnetillahi tebdile. Eskiden öyleydi, bugün de öyle. Allah'ın koyduğu kuralda herhangi bir değişiklik bulamayacaksın. Şimdi biz Tevbe suresinin 73. ayetini açarak onlara karşı tavrımızın ne olması gerektiğini, kişisel tavrın, az önce devletin tavrının ne olacağı ile ilgili okuduk ayetleri, şimdi kişisel tavır ne olacak? Ona bir bakalım. Evet, 73. ayet. Tevbe suresi, evet. Ya eyyühen nebiyyü. Nebimize Cenab-ı Hak emrediyor. Ey Nebi! Tabi ona verilen emir, bize verilen emirdir. Çünkü o, Allah'ın kendisine indirdiğiyle hükmetmekle görevlidir. Ya eyyühen nebi, cahidil kuffâre vel münafikîn. Kafirler ve münafıklarla cihad et. Tabi cihad başka, kıtal başka. Yani katilil küffare ve münafıkin demiyor. Kıtal dediğin zaman öldürürsün, savaşırsın. Savaşmak değil, cihad. Yani onlarla mücadele edeceksin. Onların konuşmalarına, yaptıkları yanlışlara, şuna buna karşı, mesela sizler gidiyorsunuz, ayetleri okuyorsunuz. Siz misiniz dört dörtlük Müslüman gösteren kendinizi? Hadi bakalım şu ayetin karşısında şeyine. Şu ayete ne diyeceksin? Evet. Şimdi benim bir küçük bir yeğen var. Daha ortaokulda mıdır? Nedir? Orada yani ortaokulda olması lazım. İlkokulu bitirmiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi şey okulda din dersi hocası şey yapmış, şefaatle ilgili anlatmış bir şeyler. O da ayetleri okumuş karşısında. Hoca tamamen bunu almış. Demiş ki ben seni benim hocama göndereyim demiş. Kendi hocasına göndermiş. O hocasına da ayetleri okuyor. O hoca da bunu almış. Git dinsiz demiş o çocuğa. Daha küçücük bir çocuk. Tutmuş o sözüne karşılık da bir ayet okumuş. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak küçük bir çocuk iki tane hocayı ne yaptı? Öyle diyeceğinize tamam böyle mi? Ben bu ayetleri bilmiyordum. Bak çok güzel ben tamam. Hatamı anladım deseniz ne güzel olur değil mi? İşte cihat bu. Durmadan mücadele yapmaya devam edeceğiz. Cahidil küffâre vel münafıkîn, kafir ve münafıklarla cihad et. وَغْلُضْ عَلَيْهِمْ Onlara karşı dik dur. Asla eğilme, sarsılma. Zaten onları perişan eden de o. Hiç geri adım atmamak. Dik dur onlara karşı. Dik dur. Asla geri adım atma, hep ileriye doğru yürü. وَمَأْوَاهُمْ cehennem Onların varıp gidecekleri zaten cehennemdir. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü hale gelmektir o. Bunlar bir zamanlar Kur'an'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna da tam inanan insanlardı. Ne hale geldiler? Ne kötü hale gelmektir o. Peki şimdi son olarak da olayı tam olarak bitiren 33. surenin ilk ayetlerini okuyalım ve dersimizi tamamlamış olalım. Ahzab suresi ilk ayetler. Allahü Teala şöyle diyor burada. Ya eyyühen nebiyyü ittakillâhe Ey nebi Allah'tan kork. Yani ki Allah'a karşı gelmekten sakın kendini korumuş olursun bu şekilde koru. Ve la tuti'il kâfirîne vel münafıkîn. O kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Ne yaparlarsa yapsınlar. Dik dur. Bir kâfir belli. Adam tamam ben inanmıyorum kardeşim diyor. Güzel. Ama öbürü inanıyorum diyor, ayeti okuyorsun. Dinlemek istemiyor, görmek istiyor. O daha tehlikeli tabii. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah-u Teala bilen ve kararlar doğru olandır. Peki, bak Nebimize verilen emir. Onlara itaat etmeyip de ne yapacaksın? وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Şimdi biliyorsunuz bu şeyleri sağa sola kaydıranlar bir de vahyi gayrimetlu uyduruyorlar. O zaman şimdi zihinleri iyice karıştırıyorlar tabi. Bak senden, Rabbinden sana vahyeden neyse sen ona uy. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Güzel. E peki ne yapalım ya Rabbi? Bunlar bu kadar güçlü, biz zayıfız. Yok. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a güven ve dayan. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Yani seni koruyacak, senin vekilin, senin işlerini yoluna koymak üzere Allah yeter. Allah'a dayandın mı gerisinden korkma. O zaman yapacağımız bu değil mi? Bir, münafıklar, bu dersin özetini yapalım. Münafıklar, bizimle savaşmakta olan bir topluluğa gider. Orada şey yaparlarsa, o toplulukla birlikte olur bize karşı. Onları güçlendirirlerse, hem Müslüman gözüküyorlar, hem böyle yapıyorlar, bulduğumuz yeri de öldürme hakkımız var. İki, o topluluktan çekilir de gider, bizimle antlaşmalı bir topluluğa, diyelim işte aramızda barış antlaşması bulunan bir devlete sığınırlarsa öyle diyelim bugün. O zaman onlara karşı herhangi bir fiili müdahalemiz olmaz. Ülkemize de gelip gidebilirler, rahat da dolaşabilirler. Üç, bize gelip sığınırlarsa, tamam artık bir daha böyle bir şey yapmayacağız, bir daha size karşı herhangi bir düşmana destek vermeyeceğiz, biz bu işlerden vazgeçtik deyip de gelip sığınırlarsa gene burada da hürriyet içerisinde yaşarlar. Ama içimizde tutar da, içimizden tutar da şey yaparlarsa, bir takım böyle yalan yanlış haberler yaymaya başlayıp da toplumu karıştırma gayreti içerisine girerlerse sürekli takip altına alıp onların yaptıkları yanlışlarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ortaya çıkardığınız zaman bakarsınız ki başka tarafa kaçmışlar, kaçtıkları yerde de öldürülürler diyor Allah-u Teala. Siz öldürün demiyor. Oraya gittikleri yerde dışlanırlar ve öldürülürler. Peki biz bunlara karşı ne yapacağız? Mücadelemizi devam edeceğiz. Asla onlara boyun eğmeyeceğiz. Ve Allah-u Teala'nın Ahzab suresinin ilk ayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi Allah'ın indirdiği kitaba uyacağız. Ve Cenab-ı Hak da böyle olduğu zaman bize yardım ve destek sözü veriyor ki biz bu yardım ve desteği her zaman her yerde en iyi şekilde görüyoruz. Onu da siz yaşıyorsunuz. Peki böylece dersimizin bu bölümünü tamamlamış olduk.